الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الأحبة شاع في كثير من المجتمعات وامتلأ أفواه الكثيرين من أبناء هذه الأمة من الدارسين وغيرهم ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ولكن فلدى البعض أن المولد إقامة مهرجانات لإنشاد الأشعار والقصائد الجائزة منها وغير الجائزة ومن الناس من يتخذ هذه المناسبة وسيلة وفرصة لتلاقي العشاق أو للالتقاء بالأحبة بينما الآخرون من لا ينظر إليها إلا من نافذة ما سيقدم لهم من الحلويات والأطعمة الدسمة وإذا ما أقيمت خالية منها قلت قابلية الناس إليها وهذا مشاهد وملحوظ لدى الجميع فماذا يعني ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هل هو هذه المعاني الجوفاء وهل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إليها أقول لا ثم لا ndugu islamu ni katika mambo ambayo ni mashuhuri sana katika jamii mbalimbali kwenye ulimwengu ambao tunauita ulimwengu wa Kiislamu watu kungojea munasaba unaopatikana katika mwezi huu tunaoita mwezi wa mfungo sita munasaba wa maulidi kila mmoja huwa ana hamu kubwa akungojea siku ambayo ataambiwa kwamba mwezi wa mfungo sita umeonekana hata wengine kupa umuhimu zaidi hata kushindwa kungojea mwezi wa Ramadhani haya kila mmoja anayaona kwenye jamii ile ambayo aishi yeye namna ya watu ambao hulingojia tukio kama hili lakini yanavyoelewa na watu pamoja na kwamba sote twasema maulid hata wale ambao wapinga maulid wakubali kwamba tokeo la kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tokeo kubwa lililopatikana hapa ulimwenguni. Sote tukubaliana hivi. Lakini watu wenye kuupokea mwezi huu wanaupokea kwa namna mbalimbali. Au namna watu wanaofahamu wanayafahamu mambo mbalimbali. Kila mmoja ana lake ambalo ndilo alolifahamu kwenye mwezi huu wa mfungo sita au mwezi wa mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wanaonelea kwamba maana ya kumbukumbu ya mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni watu kufanya maandamano kubeba mabendera ya rangi mbalimbali kupamba magari watu waimbe nyimbo zinazofaa na zisizofaa. Kwa wenye msimamo wa aina hii, maandamano yanapokosekana, mabendera yakavali kidogo, pale hukwambia maulidi ya mwaka huu hayakuwa na nguvu. Ina maana yamekosa nguvu kwa sababu hakuna maandamano au hakuna bendera nyingi? Kwa sababu yeye alilolifahamu katika maulidi ni maandamano na bendera nyingi. Hawa watu wako wasikika kila mahala. Kuna na wengine wangojea tokeo la maulidi litakalofanyizika mahala fulani, kwa sababu ni chanzi mzuri ya kwenda kuonana na mpenzi wake. Tusiseme kwamba hakuna, sote tumehudhuria katika maulidi. Kuna na wengine ambao huangalia katika maulidi, je, katika maulidi ya leo kutapikwa nini? Iko bokoboko? Iko halwa? Iko biriani? Ikiwa hakuna vitu vya aina hii, kwake hayavi ni maulidi, wala maulidi yale hayawezi kupata watu wengi. Nitawapigia mfano wa kitu ambacho ni mashuhuri twakifanya. Hebu mtu ajaribu siku moja, kisha atakuja kuniambia. Wanawake wana kaida zao, wakati wa harusi hupelekwa bi harusi hall, akapambwa, akaja akapiga pita yeye na bwana harusi na ndugu zake mabwana harusi na mabibi harusi. Hebu mmoja anajaribu harusi yake, aseme kwamba bi harusi wangu mimi hall atapambwa kwa maulidi, kwa sifa za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja apange harusi yake nyingine, aseme atakayempamba bi harusi wangu ni maulidi ule mwimbaji. Tuangalie maulidi ya bwana mtume aliyopambiwa harusi na maulidi mwimbaji, watu wengi watakwenda wapi? Ni kweli atakokupamba kwa atadi ulimla bismillahi alaliya atapata supporter? Maulidi ule ambaye ni mwimbaji akose supporter? Keti na kalamu yako upige hisabu, kisha uniambie watu wana haja ya maulidi mwimbaji au wana haja ya maulidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hada waqi. Kusema atakayepambwa kwa maulidi ya bwana mtume ndiye atakayokupata watu wengi ni kujidanganya akili. Jaribu uone kwanza. Hivi ndivyo akili za watu zilivyoelekea kwenye maulidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam: nyimbo, kuonana na wapenzi, chakula kizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam la mahalla lahu min al-i'rab, mtume hayumo. Nguo tumeziweka kwa sababu ya malengo yetu mengine, sio malengo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, maana haya ndiyo maulidi? Misimamo ya kiaina hii ni kweli yampendezesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kila mwenye akili atasema la. Aulize mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waulize ni wasomi walisoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lini mtume alipotuambia nisifuni? Silo lokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Lini mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema nizidishie ni sifa, munisifu mnavotaka? Baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda watu kumsifu sifa za kiaina fulani, na mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia la, msisonge mbele, yatosha jamani. Kwa hiyo sema lazima tunzidishie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ukidai kwamba hapo ziko furaha za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unasema maani jaufa ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakushiria, wala bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hatopendezwa na hayo. lakini kwenye kumbukumbu la mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam twakumbuka nini? Kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maanisha nini? Kuzaliwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au kuja mtume hapa ulimwenguni yamaanisha kupasuka nuru za Uislamu, yai la nuru ya Uislamu kupasuka kwenye pango ya Hira siku ya Jumatatu tarehe 27 Ramadhani, ndipo nuru za Uislamu zilipopasuka ghari Hira, ambapo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiketi kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akampelekea Jibril akimwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra iqra. Changazo kwa changaziwa walioletewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ujinga uliokuwako ufunge virago uondoke, sasa tumekuja kwenye msimamo wa kielimu. Iqra ya Muhammad, soma. Vitabu wa tarehe watuambia mtume alisema, ma ana biqari'in, sijui kusoma, siwezi kusoma. Jibrili akamfinya mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia tena iqra, na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma ana biqari'in. Hivyo hivyo mambo ndivyo yalivyoendelea mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuyasoma aliyoambiwa yasome na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اشاره gani? اشاره ya kwamba hakuna cha bure, ukitaka mpaka ukifuate. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema siwezi kusoma alifinywa mpaka akasikia shida mtume, kisha ndio aweze kusoma. Usiketu kadanganywa ukaambiwa kuna wengine huja wakasomeshwa na Jibrili usiku, ni kutiana vumbi la macho. Ikiwa hukuketu kwa mwalimu kusoma hutajua. Lau kama mambo yaja hivyo hivyo tu, Jibrili atakuja jikoni kwako store atakuchukua kusomeshe, basi angesomeshwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alitukuliwa guarantee na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipomwambia sanukriuka fala tansa, sanukriuka fala tansa, ondosha katika akili yako vumbi la siku nyingi ulipoambiwa fulani na fulani hakusomeshwa na mtu, alijua tu, hakuna wa kujua tu mpaka asome. Usiketu kangoja Jibril atakuja kusomesha na wewe. Jibril baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamletei mtu mwingine wahi. Waondosha ujinga, ondosha blanketi za ujinga. Baada ya kuteremka sura hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanteremshia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kadha wa kadha katika Qur'ani. Sura 114 ateremshwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila aya moja ya kulifugisha taifa hili la ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambalo limeishi kwa muda mrefu kwenye pingu za kukiabudu kisichokuwa Mwenyezi Mungu, kwenye pingu za kuabudu matamaniwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio aje kuokoa umma huu uondoke kwenye ujinga, uondoke kwenye kunyanyasa, ufike kwamba ni umma bora kwa elimu, kwa kufuata maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ambapo mwanadamu alikuwa ni hayawani, lengo lake ni kufuata matamanio yake. Mwanadamu alikuwa na ubinafsi, Hawa ilikuwa ndio sharia yake, ambaye alifikilia kwenye unyama mpaka kumtukua mwanamke, awe mwanamke atakuwa ni halali kwa mwanamume wa aina yoyote ambaye atampelekea mkono. Mwanamke akose haki, mzazi awe ana uhuru wa kumuua mtoto wake wa kike akimzaa, au akimzika akiwa uko na uhai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza katika Qur'ani, wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin suqilat. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kumbane na haya, ameteremshiwa Iqra, ameteremshiwa Al-Mudaththir. Mwenyezi Mungu akamwambia, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sanulqi alayka qawlan thaqila. Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia kuwa imara, si upuzi, kuna mazito, tutakusomesha, tutakupeleka shule. Shule gani? Nasar aloingia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si nasari ya kuweza kufaulu mwanafunzi yoyote wake kwa kikwetu, akiingia lazima tafeli. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa nasar na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatoka amefaulu kwa daraja ya mwisho ambaye hakuna mwanadamu mwingine ambaye aweza kufaulu kama alivyofaulu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amweka kwenye shule hii anaotuelezea kwenye Qur'ani, wadhuha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa amma al yatima fala taqhar wa amma al sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ndio shule aliyosoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Azaliwa babake kafa, shakwa yatima, baba yuafa akiwa ni maskini, hana chochote alitomatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wanyama ambao ni kiasi ya vidole vya mkono. Muda haujakuwa mrefu na mamake yuafa, ankosa baba kisha ankosa mama, aenda kwa babu yake na babu yuafa kwa muda mfupi, aenda kwa Abu Talib ambaye yeye mwenyewe Abu Talib mizigo yake hawezi kuibeba, ayongezewa na mzigo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shida baada ya shida, ndio shule alofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anapomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman faawa, ina maana shida na tabu au yatima waijua. Wajadaka dhalan fahada, kuwa mtu ametatizika hajui njia ya kufuata, ni tatizo na wewe ulikumbana nalo, ulikuwa ni maskini, Mwenyezi Mungu akukutajirisha. Ina maana kwamba shida ya umasikini waijua. Leo wewe kwa kuwa umepatiwa uongozi, yatima usimnyanyase, fukara akija kutaka usimnyime, ulimuona kwamba amepotea barabara, fuata taratibu mpaka umuongoze barabara ya usawa. Haya ndio alofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwafundisha wale ambao alitumilizwa kwamba haya maisha ya kidunia haya hayana mwisho mwema, hayadumu na mtu, kesho huko kuna maisha ya siku zote, ndio maisha ya kuendelea, ndio maisha ya fanaka, ndio maisha mazuri. Kila mmoja atumikie hilo la kesho. Qul al-akhiratu khairul laka min al-ula wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Hili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kachaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye lazima anchagulie kila mmoja katika umma wake, kwa sababu sifa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim, bilmu'minina raufur rahim. Azizun alayhi ma'anittum, linalowapatia nyinyi tabu Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anadhiki nalo hata kiliwafikia. Harisun alaikum, anapupa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mufikiliwe na kila la maslaha, bilmu'minina raufur rahim. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam allamana alhayat, allamana kaifa takunu alhayat, allamana madha nakhtaru fi alhayat. Yapi maisha bora? Tuchague nini katika maisha? Tuwe na uhusiano gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufufua uhuru wa kila mtu ambao ulikuwa umezikwa kwenye makaburi ya sahau. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafufua. Mashindano. Watu washindane katika mambo ya khairi, wa fidhalika falyatanafasil mutanafisun. Kusaidiana. Watu wasaidiane katika mambo bora, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Na kwamba atakayekuwa bora ni yule ambaye uko karibu na Mwenyezi Mungu kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ndivyo alivyoambiwa na Mwenyezi Mungu. Ndipo na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, man batta bihi 'amala lam yusri' bihi hasabu. Alocheleweshwa na amali yake na saba yake haiwezi kumpeleka mbele. Ndipo Muislamu ambaye alikuwa akijihisi kwamba ni nyonge wakati huo wa nyuma ambapo kulikuwa kuna Waislamu, alikuwa anayakini kwamba nguvu zake ni askari wa Mungu. Alojikuta kwamba yeye ni maskini, alikuwa akifahamu kwamba kuna Baitul Mali al-Muslimin. Na katika Baitul Mali al-Muslimin mimi ni mmoja katika Baitul Mali, kwa hivyo siogopi ufukara. Na alokuwa akijiona ni mgeni, hamuoni babake, hamuoni mamake, hamuoni wa kabila lake, alikuwa akijua kwamba Waislamu wote ni ndugu. Hili ndilo lilimpelekea shairi mmoja Msudani akasema, ya saili ammautini wa ashirati tawif biaklika fi ruba al-aqtari. Wewe unaniuliza jamaa zako mkina nani? Kwenu ni wapi? Ambe tawif biaklika fi ruba al-aqtari. Tembea kwa akili yako kwenye milima na miji, kwenye miji na vijiji tembea. Fa idha marasta ala al-madain wal-qura wa ra'aita fawqa samaihim 'alama al-huda fa'lam bi annaka qad halalta diyari. Tembea kwa akili yako. Ukipita mahala ukaona bendera ya uongofu, ukipita mahala ukasikia Allahu akbar Allahu akbar, ukasikia muadhini, fa'lam bi annaka qad halalta diyari. Basi jua hapo ndipo kwetu. Akwambia kwetu ni mahala ambapo kuna Muislamu. Ina maana na ndugu yangu ni ule Muislamu. Kwa hivyo usiniulize kwenu ni wapi? Kwetu ni walipo Waislamu. Ana muslimun wa aqidati jinsiyati. Ana muslimun wa aqidati jinsiyati. Mimi ni Muislamu. Ile itikadi yangu ndio wananchi wangu. Usiniulize mbwa Malindi mbwa Kilifi. Mimi mbwa Waislamu. Kwa hivyo kwetu ni mahala ambapo kwa Muislamu. Hawa ndio waliokuwa Waislamu. Na haya ndio aliyoleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankuja na nini? Anletwa kwa sababu ya nini? Qul lisaili. Idha Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa bi risalati min rabbihi ila ummatihi liqra'uha ويعوها ويحفظوها ثم ينفذوها. Mtume sallallahu alaihi wasallam ankuja na barua kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwaletea nyinyi ambao mwajiita ni Waislamu, mwende mkaisome barua hii mlioletewa na Mwenyezi Mungu, mjue ndani ya barua hii aliyokuja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumeandikwa nini, muweze kuifahamu na kuitumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja kuambia yalla jamaa ketini munisifu, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akasema atiuni, atiuni, ittabiuni, ndiyo kazi aliyoleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja akakwambia wewe Muislamu, inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq, nimeletwa kutimiza tabia njema. Wewe leo ambao una kanzu special umeiweka, huivai mpaka mfungo sita, jiulize katika tabia njema umejipamba kwa tabia ngapi? Ndiyo kazi aliyoletwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa huna tamoja katika tabia njema, huna haja ya kwenda, kwa sababu yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana haja nawe. Soma vitabu vya hadithi, utakuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yudhadu an-nasu an hawdhi yawm al-qiyamah, yudhadu an-nasu an hawdhi yawm al-qiyamah. Kuna watu watakuja kwenye hawdhi yangu kutaka kunywa maji, wafukuza haya, ondokeni ondokeni. Na Mtume akiwaangalia hawa kama walikuwa ni Waislamu huko ulimwenguni, fayaqulu li rabbihi tabaraka wa taala, ya rabbi ummati ummati, bwana Mungu hawa katika umma wangu, katika umma wangu. Fayuqalu lahum suhtan la tadri madha ahdathu ba'dak, wa hujui ukondoka waleta nini, waleta ndombolo. Hapa si wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wafuasi wa ngoma. Kwa hivi kila mmoja ajaribu kujirakibisha, aje karibu na mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada hapo mwenyewe ikiwa atakwenda kucheza ngoma, mwaribe, sondo, shauri yako. Lakini kwanza hakikisha kwamba umemfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ukienda huko mbele za Mwenyezi Mungu utaulizwa kwamba ulimfuata Mtume Muhammad au hukumfuata. Hutaulizwa kwamba walicheza ngoma au hukucheza ngoma, walipiga biriani au walipiga bokoboko. Swala hizi hazitokuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما قضى وحكم الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وصلوا على نبيكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله خصوصا منهم ذات العريق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.